جلوے ہم آدھی میں گلزار مدینہ ہوں گے، جلوے ہم آدھی میں گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، اب تو نورانی چمن زار مدینہ ہوں گے، اب تو نورانی چمن زار مدینہ ہوں گے، سامنے اب میرے کہو زار مدینہ ہوں گے، سامنے اب میرے کہو زار مدینہ ہوں گے، جلد ہم آدھی میں گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، سبز گنبد کی وہاں خوب بہار ہوں گی، سبز گنبد کی وہاں خوب بہار ہوگی، روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے، روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم پلہ، وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم پلہ، سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، نظامِ پاب میں محشر میں سلامت ہوں گے، دار پانی میں جو بیمار مدینہ ہوں گے، دار پانی میں جو بیمار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، حشر کا خوف نہ رکھو اے غلام نبی، حشر کا خوف نہ رکھو اے غلام نبی، اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے، اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے، اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے، ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی، ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی، جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے، جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، حاضر در در گاہ سردار مدینہ ہوں گے، میری سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو، میری سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو، جو کوئی دل سے طلب گار مدینہ ہوں گے، جو کوئی دل سے طلب گار مدینہ ہوں گے، جلد ہم آدی میں گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر در گاہ سردار مدینہ ہوں گے، حشر میں جائیں گے آتا